bana serseri diyorlar. Her şey haktan bilmiyorlar. Bana serseri diyorlar. Her şey haktan bilmiyorlar. Yaşantıma gülüyorlar. Kader ben mi yarattım? Bu canı ben mi yarattım? Yaşantıma gülüyorlar. Kader ben mi yarattım? Bu canı ben mi yarattım? Ben de o sandım kendi halimden sebebi bilmem kimin elinden. Korkum kalmadı benim ölümden. Eceli ben mi yarattım? Bu canı ben mi yarattım? Korkum kalmadı benim ölümde. Eceli ben mi yarattım? Bu canı ben mi yarattım? Gelen vurdu, geçen vurdu. Gözlerim yaşlarla doldu. Gelen vurdu, geçen vurdu. Gözlerim yaşlarla doldu. Benim dünyam böyle durdu. Eceli ben mi yarattım? Kaderi ben mi yarattım? Benim dünyam böyle durdu. Kaderi ben mi yarattım? Eceli ben mi yarattım? Ben de o sandım kendi eceli ben mi yarattım? Korkum kalmadı benim ölümden. Kaderi ben mi yarattım? Eceli ben mi yarattım?